Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Sinus FM. Máme tu 7. díl a jsem tu tradičně v sestavě se svým kolegou Lukášem. Čau Lukáši. Čau Petře. Máš zaplý nahrávání? Mám. Takže jestli tohle slyšíte, tak Lukáš nekecá. A dneska se budeme pro změnu šokantně bavit o Microsoftu. Asi to nikdo nečekal. Ale ačkoliv jsme měli trochu jiný téma nachystaný, tak Microsoft přece jenom představil docela hodně novinek. A bylo to na konferenci Worldwide Partner Conference. Bylo to teda na konferenci směřované na ty jeho partnery, ale je tam pár takových bodíků, který projedeme v rychlosti. Takže o čem se budeme bavit jako první? No, šéf Microsoftu Satya Nadella představil nějakou takovou svoji vizi, jako měl Ballmer svoje vize a Bill Gates svoje vize, tak teďka Satya Nadella, když je u kormidla, tak má svoji vizi a zase chce trošku tu firmu zacílit trošku jinak, nebo trošku jiným směrem, trošku se více specializovat, dohodit nějaký starý nepotřebný věci a ty k tomu asi víš trošku víc, že jo? No, určitě. Microsoft samozřejmě celý dění se točilo vždycky kolem Windows. Dneska vlastně Nadella si je moc dobře jistý, že Windows mají 90% podíl, ale je to jenom na těch klasických počítačích. Sám vlastně přiznal, nebo ta firma přiznala, že na zařízeních, což jsou teda tablety, smartfony, plus třeba hybridní počítače, dá se říct cokoliv, na čem už běží Windows 8, což je hybridní operační systém, tak na těch zařízeních má Microsoft vlastně jenom 14% podíl. Čili tady není žádný king, ale oni to moc dobře vědí a proto vyvíjejí software pro všechny platformy, proto třeba z jara vlastně vydali Office pro iPady, plus třeba přijdou Office pro Androidí tablety a to všechno dřív, ještě než budou Office pro tablety s Windows. Takže je jasný, že oni se soustředí vlastně na platformy, kde teda ty lidi jsou. Myslíš teda dotykový Office? Dotykový Office, jo, sorry, že jsem to neřekl. Tak ano, dotyková verze Office, vlastně, na kterou se čeká s kódovým označením Gemini. Čili to, co vlastně Nadella pořád říká, mobile first, cloud first, je to teda nová strategie, která staví Windows do pozadí, protože vědí, že to už není taková ta velká značka, která by je do budoucna zachránila a snaží se tu strategii stavět teda kolem produktů, který lidi chtějí. Berou v potaz to, že dneska si lidi berou do práce svoje zařízení, tablety nebo i notebooky, a že vlastně se přesouváme ze zařízení z tabletu třeba na počítač, pak na mobil a vlastně cílem Microsoftu je poskytnout podporu pro všechny tyhle ty platformy a všechny ty data nějak synchronizovat, aby ty jsi mohl plynule přecházet prostě od jednoho zařízení ke druhému. Takže asi zhruba tak. No ještě k těm číslům, ty říkáš, nebo Nadia to řekl, Nadella. Ty jsi řekl Nadia. Já vím, Satya Nadella. To je hrozný jméno. Já ne. No, ještě k těm číslům. Ty a vlastně i Nadella říkáte, že Windows mají 14% podíl na všech zařízeních, ale tam jsou teda PCčka, tablety i smartfony asi. Počítám, že jo? Jo, jak jsem říkal, jo, máš tam vlastně smartfony, tablety, hybridní počítače, respektive jakýkoliv zařízení počítače, na kterým jsou Windows 8. Jo, podle mě to oni do toho počítají. I když přesně to teda neřekli, abych A na PCčkách teda mají 90%. Na klasických PCčkách mají Windowsy celkově 90% zhruba podíl. No, ale na té konferenci taky padla zajímavá zpráva, že chtějí uvést nějaký tablety, které budou stát kolem $100. A plus se ještě mluví o počítačích nebo notebookcích v ceně kolem 200 nebo $250, které by tedy měly konkurovat Chromebookům. S tím, že tam třeba budou i už konečně SSDčka místo pevných disků a podobně. K tomu máš nějaké ještě větší podrobnosti? Podrobnosti snad ani ne, já bych jenom řekl, že tato situace připomíná trošku netbooky. To byly strašně levný malý notebooky, který neměli skoro žádný výkon a lidi velmi brzo poznali, že s těma zařízeníma se nedá dělat úplně všechno, že to není plnohodnotná náhrada počítače, přestože ten operační systém tam samozřejmě je plnohodnotný a dá se s ním pracovat desktopem. Dneska teda lidi slyšejí nebo začínají slyšet hodně na Chromebooky, předpokládám, že je to z toho důvodu, že je to levný. Ale to, že si lidi teď momentálně kupují Chromebooky, neznamená, že tenhle ten trend přetrvá. Já si fakt myslím, že třeba za 2 nebo za 3 roky tenhle ten trend opadne a že si lidi uvědomí, že vlastně Chromebooky nic neumějí. Jsou sice levný, ale když to nemá prostě ani třeba Skype, víš, a takový ty základní funkce, že už jsme tady Chromebooky taky pomlouvali, tak věřím tomu, že si řeknou, že to je tak levný, že to ani nestojí za to mít. A Microsoft samozřejmě logicky musí nasadit nějaký zbraně proti těmhle s těm Chromebookům strašně levným, čili vytahuje do války s něčím, co vzdáleně připomíná netbooky a myslím si, že to asi velký úspěch mít úplně nebude. A ono jde o to, že jako levný notebooky jsou už dneska, ale ta jejich kvalita je podle mě hodně mizerná. Ne, že by tedy ty Chromebooky levný byly jako nějaká hitparáda, ale jde o to, že Google se s těmi partnery celkem pohlídá třeba, co já hodně oceňuju, tak je to kvalita klávesnice a touchpadu. Jo, že na těch klávesnicích se fakt dobře píše a ty touchpady jsou velký, pohodlný a jako snesou srovnání s trackpady na třeba MacBookích, což jako fakt si nevybavuju nějaký notebook, který jsem kdy zkoušel z Windows, který by měl takhle dobrý jako touchpad. A tak oni jsou, ale to už jsou třeba notebooky za, já nevím, 30 tisíc, jo, nebo tak. No, ale právě, jako u těch hlavních tam to prostě šidí a fakt se to nedá používat. No a pak druhá věc je to SSDčko, jo. Toho se prostě výrobci pořád jako bojejí. I třeba Intel, jo, který kdysi jako představil ty svoje ultrabooky, což měla být jako taková variace na MacBook Air, ale z Windows. A nakonec taky tam jeden z těch požadavků bylo, že to musí mít SSDčko a nakonec nějak jako z toho trošku slevil a pak, že to mohlo být jako hybridní disky. A nakonec už tam jsou jenom, snad někteří už tam dávají i pevný disky, jo. A fakt tady tohle, ty pevný disky, to by mělo okamžitě zmizet. Já absolutně netuším, proč se ty výrobci furt ještě drží pevných disků. Nemám ponětí. Jestli je to možná to, že u pevných disků je vyšší kapacita, furt jakoby se snaží trumfovat těma číslama, ale... No, to je podle mě jako jeden z těch důvodů. No, jsou samozřejmě pevné disky jsou levnější a útočí jako na ty nízký pudy, že člověk tam vidí, hele, tady je 500 gigový disk, jo, a tady je jasně nějaký jenom 64 gigový, jako tohle ne, tohle je málo, no. Ale jinak myslím si, jako mám ještě takovou myšlenku, že třeba pokud by Microsoft chtěl konkurovat Chromebookům, vlastně Chromebooky jsou zařízení, které jsou strašně jednoduché a nevyžadují v podstatě žádnou zprávu, to se tam se jenom přihlásíš k účtu a používáš to. Funguje tam i nějaká synchronizace nebo záloha automatická dat. Podle mě třeba docela dobrý systém na tohle to by mohl být Windows RT, kdyby definitivně odebrali ten desktop, aby to tam nikoho nedráždilo a opravdu tam už nechali jenom tu moderní verzi Windows, to znamená to dotykové prostředí. Tak vlastně by získali opět jakoby počítač se systémem, který je nenáročný na údržbu nebo spíš se vůbec jakoby jakkoliv neudržuje, je to úplně automatický a vlastně mohlo by to fungovat na těch jakoby netbucích nebo levných tabletech nebo cokoliv. To si právě nemyslím, já jako ten desktop tam nějak doufám přežije, protože Chromebooky, i když to jsou jako ten systém tam je jednoduchý, tak pořád trošku jako víc ti bude užitečný při práci. Máš tam jako pohodlnou práci z více okny najednou a tak. A v tom metru tohle jako není vůbec. No, ale metru multitasking má. Multitasking má, ale když potřebuješ jo, najednou kopírovat něco ze 3 oken nezávisle jako nějak tak na sobě, tak to tam je jako peklo. To vůbec jako neexistuje. Ten desktop tam musí přetrvat. Ale ještě bych navázal na to, co jsi říkal, že... Ne, já bych pokračoval, protože tahle ta myšlenka je docela zajímavá. Jako víš co, jako multitasking v metru máš, samozřejmě, že to není to samé, co v desktopu, ale přece od Chromebooku nemůžeš ani čekat, nebo od tohohle typu zařízení nemůžeš čekat nějakou produktivitu velkou. Tohle podle mě by fungovalo s dotykovou obrazovkou, kde opravdu se s tím metrem dá si myslím pracovat velmi dobře a docela i rychle. Ale Chromebook, když to tak vezme, že pořád dost pracovní nástroj. Ale Když to zní hloupě. teď to nic neumí, jako jo. No, ne, jako Google sám říká, že má úspěch u různých startupů a podobně, že ty nový mladé firmy to chtějí a to, jako tohle si dokážu představit, jo. Když máš firmu, kterou zakládáš úplně od začátku a nemáš tam ještě žádnou závislost na softwaru, ale prostě nejdřív koupíš to vybavení a potom až prostě řešíš nějaký software, tak si to dokážu představit, protože máš dneska spoustu webových služeb, které to dokážou nějak zastoupit ty klasické desktopové aplikace a služby. A hlavně je tam ta výhoda v tom, že kolem Chromebooku nepotřebuješ žádný jako velký IT oddělení. Pokud máš nějakou prostě středně velkou firmu například, tak ti tam stačí jeden člověk, který to nějak jednoduše nakonfiguruje, stará se o ty webové účty a tak. Ale nic víc už tam nenastavuje. Ten systém se aktualizuje sám, ani o tom pořádně nevíš. Nemůžeš tam v podstatě nic zkazit. Jo, že to je takhle takový to hodně uživatelsky přítulný, já, to je blbý slovo, ale takhle to prostě funguje. U těch Windows je to vždycky jako zbytečně složitý. Ale to je přesně to, co jsem říkal. Podle mě ten Windows RT jakoby tyhle ty požadavky splňují. Je to bezúdržbový systém, který je jakoby jednoduchý, funguje a nemusíš to nějak složitě konfigurovat. A kdybys mě třeba dal vybrat mezi Chromebookem a něčím s RTčkama, tak já bych šel do těch RTček, protože tam potenciálně ta softwarová podpora si myslím, že může být lepší. Jo, minimálně třeba pro Windows RT už v tuhle chvíli je nějaký Skype, že? Což třeba pro Chromebooky není. A pokud ty produkty budou za stejnou cenu, tak přece proč bys si vybral Chromebook, když bys měl za stejnou cenu stroj nějaký s Windows RT? Kdyby to byl stroj z Windows 8, tak neváhám, ale s RT to ne. Ale co ti vadí na tom RT? Kromě, jako to, že tam není Protože ten tam taky nejsou desktop? žádné aplikace. Ale Podíváš se do toho storu a tam třeba aplikace pro nějaké firmy, tak tam není vůbec nic. Tam máš prostě nějaký padělaný googlovský aplikace, pár nějakých divných her a pak jako zbytečný vlastně bloatware, který tam jako to tam jako spamujou tím nějací studenti a nějaký různý amatéři, ale fakt jo, ten katalog je tam hrozně bídnej. Ale jako aplikací by mohlo být víc, ale já fakt si myslím, že na těch Chromebookích je to ještě mnohem horší. Tam, no právě, to je o tom, jestli firma nebo uživatel potřebuje jako skutečný aplikace, nebo mu stačí někde ten web. Jo, pokud je to firma, která už je nějaká zavedená a je prostě závislá na různým softwaru, prostě od finančnictví, přes nějakou správu různých prostě zařízení a podobně, tak prostě ty Chromebooky tam nejsou dobrý. Prostě ty aplikace tam jednoduše nepřevedeš. Můžeš, samozřejmě i Google to doporučuje, má nějakou spolupráci s Citrixem nebo VMware, s tím, že tam ty aplikace nebo vůbec celý ty desktopy virtualizují, ale to pořád prostě není řešení. Jo. Ty prostě spouštět na dálku operační systém nebo aplikace u aplikací, které jsou závislé na nějakých rychlých odezvách, tak to prostě nejde na tom internetu. To je uzoufání tohle. Ale v některých případech třeba ten cloud nebo ty cloudovské aplikace a služby jako svůj nějaký potenciál nebo využití určitě mají. Pokud tam nezáleží fakt na těch rychlejch reakcích, ale na třeba výpočetním výkonu. Kdyby chtěl někde stříhat video, tak nebo renderovat nějakou grafiku nebo prostě takový náročný úlohy, který jenom někde zařadíš do nějaký fronty, nastavíš a necháš to počítat nějaký výkonnější počítač, tak tam třeba mají ty Chromebooky dost smysl. Dobře, ale tak Chromebook to je zařízení postavený na tom, že tam máš internetový prohlížeč a provozuješ v tom ty webové aplikace. No ale přece, když máš zařízení s Windows RT, tak tam je taky prohlížeč. A plus potenciálně říkám, jsou tam ještě ty dotykové nativní už aplikace, takže Ale jako ten prohlížeč je tam potenciálně přece toho blbej zařízení, hrozně. ne, to zařízení Nemáš potenciálně tam umí mnohem víc. Mě tam s tím jako v tom metrovském prohlížeči vůbec jako nebaví něco dělat, tam ty záložky jsou prostě divný a to se nedá srovnat s tím Chromebookem, který tam z toho cítím prostě ten desktop, ale v tom metru ne. A proč z toho potřebuješ nutně cítit desktop? Vždyť je to zařízení za prostě $100 nebo kolik, jako to nic nemá umět pořádně stejně, že Ne, ne? počkej, teď mluvíš o tabletech nebo o těch jako netbookích? No já jsem myslel teď spíš ty netbooky, jakože jsme se bavili o těch Chromebookích, že jo, ale tak prostě, jako to je No, víceméně ale jedno. ty počkej ještě, ty jsi říkal, že to je taková vlna, která možná přejde podobně jako kdysi ty netbooky, A to si jako nemyslím. I třeba ty Chromebooky dneska jsou špatný, nebo teda jako funkčně špatný, že tam chybějí ty aplikace a to, tak si spíš myslím ne, že ten trend jako přejde, ale že ty Chromebooky se naučí nové věci. O což se i Google snaží, který tam jako pochopil, že aplikace v JavaScriptu a Flashi a v těchto webových standardech, takže prostě jsou k prdu, že musí jako postavit něco v nějakých nativních jazycích, který poběží rychleji, což už tam jako dělá. A myslím si, že tady tohle se bude pořád postupně vylepšovat a že tam ty aplikace i ty jako výkonnější nebo ty náročnější, že budou vznikat přímo pro tenhle systém. Ale nechme Chromebooky Chromebookami a nechme Chromebooky být a půjdeme dál. Bavili jsme se o tom třeba, souvisí to vlastně taky trochu s těma Chromebookama, že ty teda říkáš Chromebook jako v určitých případech dobrý. Microsoft na té konferenci odhalil jedno takové číslo, který teda upřímně bez kontextu až tak moc neříká. A sice, že 785 organizací, firemní sféra, používali Google a přišli k Microsoftu. Čili jakoby zase dává to jakoby nějakým způsobem vědět, že to řešení od Google asi není tak dobrý, nebo není tak spolehlivý, nebo možná jim chybějí funkce těm firmám, těžko říct. A počkej, to se týká Google Apps a Office 365, anebo Azure a Apps Engine od Google. Já tomu rozumím tak, že to jsou jakoby jako ty Office věci, jo? Kancelář, e-mail a tyhle si všechny blbosti. No tak Microsoft má výhodu v tom, že to má takhle všechno pěkně propojený na těch různých platformách a s těmi desktopy a desktopovými Office a podobně. Tom ten Microsoft, teda v tom ten Google bude vždycky o něco jako pozadu a ty aplikace jeho, no, já nevím, co k ním říct. No já nevím, ty aplikace od Google jsou pořád asi hrozně moc jednoduchý a já si teda myslím, že oni, já nevím, myslíš, že jako oni třeba mají ambice, že by nahradili Microsoft v tomhle tom, nebo že jim chtějí konkurovat na trochu jiné frontě? No Google ty ambice určitě má a už to několikrát říkal, ale já nedokážu si představit, který firmě, jako proč by ta firma přecházela, jako já zas nevidím až tolik výhod v tom, aby někdo přecházel od Google k Microsoftu. Tam ty balíky jsou si dost jako rovnocenný. No, tak očividně Microsoft tam nabízí něco, co ten Google nemá, že jo? Ale to už tady můžeme opravdu jenom hádat tak jako hodně z boku, že jo? Jo, to, jak říkáš, to číslo je fakt asi nějak vytržený z kontextu a vlastně nevíme, čeho se to až úplně týká. Ani bych tomu zas až tak moc jako nepřikládal nějakou váhu. No, jako bylo by třeba zajímavé slyšet zase obráceně, že jo, kolik firem přešlo od Microsoftu ke Google třeba. No to Google párkrát říkal, jako který firmy přišly k němu od Microsoftu, ale teda teď si to z hlavy nevybavím, ale taky to bylo v nějakých jako jednotkách procent určitě. Každopádně jako 785 organizací nebo firem, vem si, že každá může mít třeba i řádově stovky zaměstnanců, ono to zase tak málo lidí asi taky není, jo. Hele, ještě k těm firmám, jo. A každá společnost, ať už je to Google, Microsoft nebo Apple, tak si vždycky vytáhnou nějaký čísílko, který vlastně zrovna se jim hodí do krámu. Když to vezmeš, když bylo prostě Apple měl konferenci letos tu svoji vývojářskou, tak taky říkal, kolik prostě procent firem z žebříčků Fortune 500 a podobně, jako kolik přešlo na ty jejich řešení a podobně. Google to taky teďka nedávno říkal, teďka to říká Microsoft, jo. Každý si prostě vytáhne něco, co se jim zrovna hodí a tohle to Nadalovo rozjímání vlastně nad tím, jak přechází lidi masivně od Google, tak jako fakt bych tomu jako nepřikládal nějakou důležitost. Určitě, jak jsem říkal, bez kontextu to číslo nemá moc smysl. Nedávno zase třeba Google se chlubil tím, že po Google Drive místo Officeu sáhne 67 ze 100 startupů a je to taky takový. No a studenti, že od toho, nebo vůbec jako ty školy, že od toho jako prchají, od toho Microsoftu, no to. Nechme to bejt. Nechme to být. A ještě jedna zajímavá věc. Microsoft má 14% podíl v těch zařízeních a zároveň s tím oznámil, že propustí 14% svých zaměstnanců. Jo, u firmy, který čekáme, že chce jako ještě dál růst a teďka propustí a v těch absolutních číslech to bylo kolik? 18 tisíc? 18 tisíc lidí. 18 tisíc lidí propustí. Ty jsi dobrý, jsi spočítal procenta, kolik to je, jo? Já jsem se ani nenamáhal. Já jsem byl připravený dopředu, člověče. Jsi dobrý, no. No, 18 tisíc je velký číslo, ale... Je a není. To je právě to, jak jsem to psal dneska do toho článku, je hodně důležitý uvědomit si, jak moc velký kolos Microsoft je. Vlastně před tímhletím propouštěním ta firma měla nebo má asi kolem 130 tisíc zaměstnanců po celém světě, což je opravdu jako enormní číslo. Dobrý je zmínit, že do Microsoftu přišlo 25 tisíc lidí od Nokia, kterou teda koupili teďka na jaře. Čili ono bylo logické, že nějaké propouštění musí přijít. Jo. Určitě, tam v těch divizích a v marketingu byla spousta jako duplicitních míst, fakt ten průnik těch funkcí tam byl velký, takže určitě to s tím se počítalo, že propustí hodně lidí. Ale říkáš, do Microsoftu přišlo 25 tisíc lidí z Nokia a teďka vlastně 12,5 tisíce lidí z Nokia propustí. Tak, ale je dobrý teda ještě taky říct, že ty lidi, kteří nejsou z Nokia, ale odcházejí, že to bude hodně třeba managementu. Microsoft se snaží o to, aby byl takový hbitější, obratnější, aby opravdu dokázal reagovat na tu zpětnou vazbu. Je to teda na něm už vidět delší dobu, že opravdu, že třeba ty updaty pro Windowsy nebo pro Office to všechno akceleruje, opravdu přichází to mnohem rychlejš a ta firma chce reagovat na všechno strašně rychle, čili je nutný vymítit takový ten management, který zpomaluje každý rozhodnutí a v důsledku jakoby ty Windowsy nebo jakýkoliv jiný produkty se pak stávají takovým tím nabobtnalým produktem, který se bojí cokoliv změnit nebo inovovat zajímavým směrem třeba. No ale v těch 12 tisících zaměstnancích tak tam jsou i zase zavírají nějaký továrny, že jo? Zase další výroba se... No mám pocit, že zavírají něco ve Finsku, že říkali, no. No, to už je ale proces, i v té Nokia je to proces, který už trvá jako několik let, vlastně od toho roku 2010, nebo kdy to bylo, když začali si uvědomovat, že prostě nestíhají tomu iPhoneu a Samsungu a podobně a oznámili jako několik různých změn a prostě ten Stephen Elop tam mluvil o hořících plošinách, až jsou v krizi, že potřebují vysvobodit a že nakonec je vysvobodí Microsoft a podobně. No a od té doby vlastně už propustili fakt jsou to spousty tisíc lidí, ať už v těch továrnách nebo v těch vývojových týmech, když si uvědomíme ještě prostě před těma 3-4 rokama, tak sami si vyvíjeli mobilní systémy operační, byl to teda Symbian a MeeGo, nic z toho už dneska nefunguje vůbec. A teďka vlastně software jim dělá Microsoft, takže zrušili už dva systémy, ve všem teďka se spoléhají na Microsoft. A toho se týká ještě jedna věc, a to, že Microsoft, nebo vlastně Nokia, už bude prodávat jenom chytrý telefony. Chytrý telefony s Windows Phonem, abychom byli přesnější. Tak, a tam tím pádem ještě o to víc dávají pak smysl škrty v zaměstnancích, že jo? Protože Microsoft bude dělat vlastně už jenom smartfony. Je to trochu možná překvapivý, že se zbavují i těch úplně základních telefonů s operačním systémem S40 a ASI. Protože tyhle ty telefony se prodávají pořád ještě celkem dost, ale zase na druhou stranu vyslali jasný signál, že Lumie budou vládnout světu. Že budou pravděpodobně vznikat nový Lumie, které budou ještě levnější než třeba ta v současné době asi nejlevnější řada 500. Čili, já nevím, budeme mít třeba Lumie 400, já nevím, je fakt otázka, kam můžou jít s cenou dolů. Oni vlastně budou muset těma Lumiema nahradit ty hloupý telefony, o který teď přijdou, že jo? No ale to nevím, jak se jim to povede, protože ty telefony, které mají teďka, tak třeba začínají nějaký tisíci koruně nebo jako v téhle hladině a chytrý telefony takhle jako hluboko nepůjdou. Pokud teda nepočítáme jaký takový ty Firefox OS a ty různý šmejdy, ale prostě Windows Phone má nějaký určitý hardwareový specifikace, který musí splňovat a za tuhle cenu to nejde postavit něco takového. Tam maximálně, kde můžou jako jít, nebo teda minimálně, kde můžou jít, tak někde prostě k nějakým jako 2,5 tisícům prostě za telefon, ale hlouběji fakt ne. No a to je právě to, ono to ani takhle levně dělat nejde, ale proč teda oni ukončují výrobu prostě těch hloupých telefonů tím pádem? No, tady k tomu mám takový zajímavý čísílko. Ještě loni na podzim uvedli, když ještě měli ty finanční výsledky takový podrobnější, tak byla tam jedna věc, že během těch prvních 3 měsíců, teda během těch 3 měsíců podzimních, takže prodali 65 milionů telefonů a z toho těch chytrých Lumií bylo jenom 9 milionů. Jo. Těch zbytek, vlastně těch 56, tak to tvořily ty hloupé telefony Series 40 a Asha. Jo, takže tady toho se zbaví. Telefonů, který prostě dělají drtivý podíl v prodejích u něj. Tak je jediný důvod, který mě takhle napadá, že by se toho, proč se toho chtějí zbavit, je vlastně ten, že oni na těchto těch hloupých telefonech nevydělávají nic. Čili pokud to není výdělečný biznis, pryč s tím, že jo, je to celkem logická věc, i když nad tím leckdo může kroutit hlavou, ale takový je biznis. No samozřejmě, tam na těch telefonech, jako říkáš, není ta marže. Sice Nokia neupřesnila úplně ty výsledky, ale třeba vím, že jak prodali těch 9 milionů chytrých telefonů, tak ty dělali, já nevím, myslím, že 1,2 miliardy eur v tržbách No. a těch 56 milionů telefonů tak dělalo 1,4 miliardy. Jo, takže ty čísla jsou jako porovnatelné, ale těch Lumií bylo jo, asi 6x, 7x míň. No. Jo, tak to je jasný. Je teda fakt, že on ten rybníček s hloupýma telefonama se taky postupně zmenšuje. Bude asi trvat hodně dlouho, než vymizí. Ale v těch vyspělých zemích není to tak dávno, co jsem viděl nějaký číslo. Mám pocit, že to bylo v Anglii, kde opravdu z celého objemu prodaných telefonů už 70% bylo smartphonů, jo? Takže ty klasické telefony opravdu půjdou asi do řití úplně. Jo, jako to souhlasím. Ale když si ještě vezmeme nějaký loňský konference Nokia, tak vždycky tam se strašně chlubili těma tou řadou Asha, že to prostě v Indii, že to je velký hit a že s tím míří do Ruska a takových těch jako těch slabších trhů, Východních trhů, no. východních trhů, slabších, myslím teda po té ekonomické stránce, ne po té, jak jsou ty trhy velký. A teďka se toho vlastně vzdává, jo. Rok se s rokem sešel a oni řeknou, hele, tak už jako tady s tím končíme. Teďka vlastně nový telefony už nevyjdou, nebo možná ještě mají prostě v plánu pár jako telefonů jako vydat, ale nic nového vyvíjet nebudou. A ty stávající, který prodají, tak jim nechají nějakou, myslím, že 18-měsíční podporu softwarovou. No a teďka to bude fakt jenom o tom Windows Phoneu. A to je vlastně ještě zajímavá věc, o které jsme nemluvili. Tak ty jejich slavný telefony s Androidem, který letos představili, už teda jsou myslím 4, tak ty už taky se nedočkají žádných nástupců. No, je to přesně tak, jak říkáš. Ty stávající telefony budou mít zajištěnou podporu, ale nový telefony už nebudou a právě, jak Nadella řekl nebo napsal, tak postupně to nahradí levný telefony s Windows Phone, což už prakticky v téhle cenové relaci jsou, že jo? Jo, tam říkáš třeba ta Lumia 520, tak se může těma funkcemi nebo těma parametrama rovnat s těmi Nokia X něco. No hlavně jde o tu cenu, že jo, aby to ty lidi jakoby kupovali. Určitě, a ta cena tam je jako snad ještě lepší, jo. Ta Nokia prostě začíná už fakt někde, je to mezi 2 a 3 tisícema a ty Nokia X jako jsou někde taky jako v téhle hladině. A ty telefony fakt jsou ve všech ohledech srovnatelný a hlavně lepší, protože ten Android tam běží prostě citelně pomaleji než Windows Phone, který je prostě proto vyladěný. Dobře. No určitě. No ale jako je třeba zajímavý, že Microsoft vůbec vypustil proti těm prvním telefonům jako nemohl ještě zasáhnout, ta firma ještě byla jako samostatná, ale nedávno, když už teda Nokia byla v jeho otěžích, tak vydali ten telefon Nokia X2 s Androidem. A už přece ani nemuseli. No Nokia už tou dobou byla vlastně jejich, ale teď je otázka, jestli to nechali doběhnout, protože už si říkali, že nemá smysl to zastavovat. No, nejspíš jako měli už asi připravených jako ve výrobě stovky tisíc nebo možná milionů těch telefonů, tak už to jako nemohli tak jednoduše jako zaříznout. Asi chtěli to dodat na trh, ať se to aspoň něco z toho získají. Právě furt je jako jednodušší to prodat, než aby to pak leželo na skládce někde. Ale byl to krok vedle a fakt se divím, že do toho vůbec šli. No, každopádně jako to, že vlastně ruší hloupý telefony, to vlastně není rozhodnutí Nokia, ale to už je rozhodnutí Microsoftu, že jo. Dokud Nokia byla samostatná ještě jakž tak, která věděla, že se může tímhletím směrem ještě chvíli ubírat, ale pro Microsoft už tenhle ten biznis nemá vůbec žádný význam. No, když se tak to uvědomíme, tak ty Nokia vlastně rozebrali do posledního dílku a změnili úplně k nepoznání, protože koupili kdysi, nebo byl to kdysi vlastně největší výrobce telefonů na světě. No Ježíš Maria, to je zánik jedné velké legendy. A teď oni vypnou, vlastně najednou přepnou tlačítko a už jako tyhle telefony tady vůbec nebudou. Přesně tak, no. Teda samozřejmě nějakou dobu se ještě budeme potkávat s Nokiema, a protože oni tu značku Nokia mají licencovanou na nějakou dobu, ale nebude to už na věky, no. Ale hlavně si myslím, pořád ještě jsme zvyklí na to, že spousta lidí u sebe nosí ten hloupej telefon od Nokia a to už teda určitě zmizí, no. Tak to bychom si měli dát minutu ticha, ne? Asi za Nokia. Ne, já myslím, že Nokia se za to může sama, kam se dostala. Nestíhala a takhle funguje trh. Vlastně, když nestíháš, tak jako přijde někdo jiný a zastoupí tě. Ten někdo jiný byl Samsung a já myslím, že Samsung na tenhle problém taky jednou narazí. Dopředu se řídí jako ty různý čínský značky teďka. No a když jsme se předtím bavili o těch maržích, tak mi třeba ještě napadlo, že bych mohl dodat k tomu, že vlastně Samsung nedávno oznámil taky finanční výsledky a ty nejsou tak dobrý, jako bylo očekáváno. A víceméně vyšlo už najevo, že taková ta zlatá éra drahých telefonů s opravdu vysokou marží končí, že ty, právě ty čínští výrobci, jak jsi říkal, hodně tlačí na pilu, dodávají na trh hodně zajímavé telefony se zajímavé ceny a Samsung taky musí postupně snižovat ceny, to znamená snižovat marži. Takže za pár let, já nevím, třeba už ani ten trh se smartfonama nebude až tak zajímavý sám o sobě. No, internetem se šíří různé statistiky, které říkají, že jediný ziskový výrobce telefonů, nebo který jako v dlouhodobém zisku, tak je Apple a Samsung. Ti ostatní jsou buď pod tou hranicí, anebo tak nějak těsně jako oscilují pro třeba BlackBerry nebo HTC, jo, jsou prostě někde tak jako na hraně toho plusu minusu, jednou jsou jako v černých, jednou v červených číslech. A ti ostatní to tu výrobu dotují. A ti čínští jako na tom nebudou jinak. Oni tam mají možná levnější výrobu, ale ty telefony taky vlastně tam ty marže budou jako fakt minimální nebo vůbec žádný. Když si vezmeš vlastně ty různé značky jako Xiaomi nebo teďka ten OnePlus One, který vlastně představili telefon jako neuvěřitelných parametrů, vlastně srovnatelných nebo lepších než ty špičky vlastně od těch velkých výrobců a prodávají to za poloviční cenu. Jo. No právě, čili jakoby je vůbec ten trh jakoby zajímavý s mobilama pro výrobce. Co oni z toho mají? Tak určitě tam jde o nějakou prestiž a odpíchnutí se k nějakým dalším jako hrdinským činům. Jo, Samsung taky začal jako výrobce různé elektroniky a teďka to zkouší, prodává nebo nabízí různé vlastní služby i na těch mobilech. Máš tam nějaký jeho hudební obchody, obchody se softwarem a podobně a právě ty mobily jsou taková jako brána k tomu dostat se někam jinam. A hlavně třeba u Samsungu jde o to, že Samsung je obrovská firma, co do zaměstnanců prostě asi bude ještě větší než nějaký Microsoft. Jo. Tam to, co oni dělají v Koreji, ta firma tam dělá všechno prostě od pojišťovnictví prostě přes výrobu lodí a podobně. A i ty elektroniky, které oni vyrobí, jo, tak si vím, že pokud by to najednou všechno propojili, tak to, že někde prodělávají třeba na nějakých mobilech, tak to je vůbec nemusí trápit, protože to zase nahoní někde jinde. Tak určitě. Takže zase je to vlastně taková brána třeba i k tomu obsahu a k nějakým jiným službám a produktům. Jinak mluvíš o těch maržích ještě, tak k tomu mám takový jeden zajímavý postřeh, že na těch úplně jako špičkových telefonech v tom high-endu, tak tam zase ty marže si myslím, že takhle velký nejsou, protože ty telefony vesměs jsou těmi parametry a tou výbavou jako fakt na špičce, ale když se vezmeš ty telefony, které jsou jako těsně pod ním, jo, nějaký ten mainstream, tak nejsou zas o tolik levnější, ale jsou o dost horší. Takže myslím, že ta marže nebo to, kde oni jako se snaží nejvíc trošku ždímat ty lidi, tak je právě v tomhle segmentu. Když se vezmeš vlastně ty nejlevnější Samsungy, tak jsou furt dost drahý na to, co umějí nebo neumějí, nebo jak to umějí. Ale ne, není to teda jenom problém Samsungu, jo, má to i jasně, no LG vlastně ani tak ne, ale třeba Sony a i trošku to HTC a podobně. No, máš pravdu, třeba ty Galaxy Mini jsou, co si pamatuju, to byl telefon strašně drahý a přitom byl obraný i o nějaký základní senzory, typu senzor pro přiblížení. Ale tak jako, já nevím, jestli tímhletím se snaží teda ty lidi nahnat k tomu, aby přidali pár korun a koupili si dražší telefon, nebo co to mají za motivaci, protože mě jako zákazníka nemotivuje to, že si koupím pořád ještě hodně drahý telefon a přitom bude parametrama dost ošizený. Využívají hloupý masy. Jo. Masa jde po tom, že vidí Samsung a Samsung je pro ně značka kvality. Aspoň takhle si to myslím, že to vidí. A hledí na cenu. Prostě koupí si nejlevnější Samsung. Je to Samsung, ale nechtí utratit moc, tak si prostě vezmou tam nějakou takovou plečku šílenou a pak si třeba uvědomí, že koupili špatně, že to je pomalý, že se to nedá používat, tak potom si koupí ještě prostě drahší, jo, a takhle se prostě postupně dostanou až k nějakým těm vyšším cenovým hladinám nebo úplně jináčím značkám. K cenovým hladinám, kde ale teda Samsung nemá zase takovou marži. Ty jo, já už to musíme nechat. Jo, ta debata je nekonečná. No, takže Microsoft dneska výjimečně ani moc neplumlouvali, jenom jsme stručně shrnuli, co teďka je v nejbližších měsících a rocích, co jej čeká. Bude to teda ten přechod od toho tradičního smýšlení na desktopech, tak to bude víc ten cloud a mobilní nějaký produkty. Čeká ho velký propouštění a souboj na několika frontách s Googlem, ať už to jsou teda proti těm Androidům nebo Chromebookům. Tak určitě. No a to, že vlastně Microsoft za Nadelli, za jeho krátké úřadování, si vede opravdu dobře, je vidět na akcích, které vlastně před chvilinkou, před pár dny, stouply opravdu na takovou výši, na které byly naposledy někdy v roce 2000. Jo, od té doby Microsoft se nedokázal vyšplhat na skoro $45, takže akcionáři jsou nadšený a Microsoft minimálně ještě třeba ohlásil, že se mu daří v těch officeových biznisech a ta jeho cloudová platforma Azure, že válí. Problémem jsou spíš ty mobily a tyhle ty platformy pro spotřebitele, jak jsme se tady o nich dneska bavili. Takže ano, Microsoft ještě čeká boj na hodně frontách a bude zajímavý to sledovat. No, k těm akcím ještě bych dodal, že příští týden Microsoft nebo přes příští týden odhalí výsledky hospodaření za poslední 3 měsíce a myslím si, že až potom tam se bude lámat chleba, jestli teda měli úspěšný čtvrtletí nebo ne. A teď je to předčasný. Teď akcionáři určitě reagují na to, že na prognózy nebo výsledky třeba IDC a podobných agentur, který říkají, že zase ten trh s počítači se jako schopil, že to zase to roste, což znamená, že s tím roste i Microsoft, protože prostě počítače pořád v podstatě rovnají se Windows, že? No, ale ono to hlavně bylo vidět vlastně na finančních výsledcích Intelu, taky pár dní stará věc a tam právě jako bylo vidět, no, že trh s počítačema jakoby zažil už znovu oživení a ty tržby byly lepší, než analytici očekávali, čili to je jedna věc, plus si myslím, že akcionáři hodně pozitivně reagovali na to oznámené propouštění. To je taková věc, na kterou akcionáři reagují skoro vždycky pozitivně. Pokud akcionář není zároveň zaměstnanec. No, samozřejmě, no. Pro zaměstnance je to tragédie. Je to takový zajímavý, no, že vlastně z pohledu zaměstnance propouštění je taková hrozná zlá věc, ale samozřejmě z pohledu té firmy nějaká optimalizace a vyšší efektivita provozu a práce je prostě nutná a to propouštění s tím jde ruku v ruce, bohužel. No, no rozhodně, Nokia byla velký kolos, ztrácí svoje pozice, teďka vlastně ztratila nezávislost a muselo to přijít, jako to se čekalo, i to, že se tam ty funkce různý budou jako kopírovat s tím, co už jako jsou lidi v Microsoftu, ať už fakt tam jde o ten marketing, nebo nějaký ty softwarový vývojáře, výzkumný oddělení a podobně, to už těch lidí by tam bylo zbytečně moc a dělali by stejnou funkci. No, takže to fakt to muselo přijít. To samý vlastně udělal Google, když koupil Motorola. Taky první, co bylo, tak oznámil zeštíhlování, protože tam byly funkce, nebo ty týmy se prolínaly a potřeboval to zeštíhlit a hlavně taky to navrátit tu firmu zpátky do nějakého plusu, což se mu teda stejně nakonec nepodařilo. No, to je další smutenka taková. No, Nokia vlastně taky nebyla v plusu, abychom to tak... Ten prodej těch telefonů byl podle mě ztrátový v době, kdy to prodávali Microsoftu. No určitě, no. Prostě telefony jsou špatný biznis. Tím bychom asi měli skončit, že jo, dneska. Asi jo. Tak jo. Tak příští, do příště zase na skle. Tak jo, čau. Jo, takže fakt tady... Ty vole, já vůbec... To dneska nějak nemluví, kurva. O čem jsem mluvil, já už vůbec nevím. Já nevím, to byly nějaký pindy divný.